Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God morgen og velkommen til Millionærklubben, der endnu en gang står i regnskabernes tegn, efter vi her til morgen har fået kvartalstal fra Norden, Novozymes, Ørsted og Netcompany, for bare lige at nævne et par stykker. Vi har også besøg her i studiet af topchef og stifter af IT-koncernen Trifork. Godmorgen til dig, Jørgen Larsen. Godmorgen. Du er jo ikke et af de her store C25-selskaber, som vi snakker om på daglig basis, men de almindelige mennesker vil nok kende dig og din virksomhed for at stå bag IT-løsningerne bag MobilePay, NemID og coronapasset. Noget af det går selvfølgelig langt tilbage. MobilePay, det er lang tid siden, I lavede det. I er også lige kommet med regnskab i går. Vil du ikke lige meget kort fortælle, om det er gået som forventet? Jamen, det regnskab, vi lavede i går, var jo et kvartalsregnskab for Q3. Og det var et godt regnskab. Og godt, det måler vi altid i forhold til, hvordan vi guider vores tal. Og vi har sådan en guidance for i år, som vi fastholdt. Og derfor så var det en god byggeklods. Man kan sige en fjerdedel af den byggeklods, der det kræver for at lægge et helt årsregnskab på det, man har sagt. Så vi er godt tilfreds med det regnskab. Der er jo rigtig mange virksomheder, der i øjeblikket er presset af høje energipriser, lønninger, der stiger, råvarepriser, der stiger, og så rigtig høje renter. Er det noget, der også påvirker en IT-virksomhed som jer? Ja, det er det. Altså, det er jo meget svært klima at arbejde i som virksomhed. Kunderne er udsat for nogle eksterne påvirkninger, der er unormale, og de kan jo godt finde på at ligesom sige stop budgetter, der egentlig var godkendte, cancel aftaler, der egentlig var indgået. Og det er jo sådan, naturen er, når man er i en krise, som vi er, og når vi har alle de udfordringer i verden, så det kræver jo, at vi har tænkehatten på hver eneste dag for at jonglere rundt i det miljø. Og hvordan forbereder man så på den slags udfordringer som topchef? Ja, det gør man jo, når man stifter virksomheden. Når man skal huske alle de udfordringer, der er, når man stifter en virksomhed, så har man jo ikke noget brand, man har ikke nogen kunder, man har ikke nogen medarbejdere. Og så starter man med at bygge det op, og hvis man kan blive ved med at huske, hvor svært det var i starten, så er man godt forberedt. Og det, vi talte lige om før, at vi har sådan en organisationskultur, hvor vi bryder ting, hvor vi bryder vores organisation ned i enheder af ca. 42, fordi det minder rigtig meget om de første 3 år af en virksomheds levetid, og så er alle altid ops på, at vi skal huske at finde nogle kunder, vi skal huske at finde nogle nye talenter, og vi skal huske at få lavet noget høj kvalitetsleverancer, for ellers er vi her ikke i morgen. Og det gør, at man er godt forberedt, når det bliver en krise. Så er man så godt forberedt, som man kan. Og hvor godt forberedt I er, og hvordan det går med jeres nye projekter, det snakker vi om lidt senere i udsendelsen. Vi ringer også til topchef i Rederiet Norden, Jan Rindbo, for at høre mere om deres regnskab, der netop er kommet ud her, inden udsendelsen startede. Og der tænker jeg, du, Lars Svendsen, du har sikkert en masse, du gerne vil spørge Nordens chef om. Det er jo et af dine yndlingsselskaber. Jamen ved du hvad, jeg her forleden dag gjorde jeg jo det. Nu var jeg jo så ikke herinde, det var efter vi var. Købte jeg faktisk nogle Norden. I mandags, for jeg tænkte, at jeg vil satse på, at regnskabet kommer til at ligge i den gode ende, og at så kommer noget udbytte, det er jo så noget andet, men at den kommer til at ligge der, og så vil jeg sige, den chance, og så sidder jeg og regner ud, hvor meget tror jeg, den her aktie er værd, ikke? Og så ud fra at være skibende, hvor mange penge tjener de, og hvor lang tid, sådan lidt fremad, ikke 5 års indtjening, men sådan måske 1 år mere. Og der kom jeg frem til... Jeg siger det, 525, det er det tal, jeg har regnet ud. jeg på kursen? Ja. Og lige nu ligger den i 420? Ja, og jeg købte den jo så på 394 eller sådan noget. Og det er ligesom det tal, jeg prøver på at regne ud. Rederier er i virkeligheden ret simple, fordi du kan jo sige, hvad er skibene værd, hvad kan de sælges for, og hvor lang tid tror jeg, de bliver med at tjene ekstremt mange penge, og så kan man diskutere, hvis de bliver ved i 5 år, så er det jo, bliver det jo endnu mere. Men altså, det er den måde, jeg sidder og regner den hjem på, ikke? Og det er så tænkt, ja, det vil jeg hellere gøre, fordi det absurde er jo, det eneste, man kan tjene penge på, at jeg har kunnet i år, og jeg har jo så tjent meget godt, det er jo rederier. Altså alt det andet næsten, jeg har lige lidt på noget medicin, men jeg solgte Sealand. Ja, du er op 33% her i Millionærklubbens konkurrence, ja, og klart den af vores forvaltere, der har klaret dig bedst. Ja. Men det eneste, jeg har tjent, er rederier. Og så er det jo nogle af mine ærede konkurrenter, så står de og siger, rederier, ja, det er jo sådan noget. Rederier passer ikke bange folk, fordi det er jo sådan en vildhest, ikke? Det er sådan en rodeo jo. Og det er ligesom, de vil have noget med en kontinuitet. Og men Lav, det bliver vel heller ikke ved, altså når vi står i 2023, vinder du så konkurrencen igen med dine rederier? Jeg tror godt til næste år, at det kan give... Ja, det kommer an på, hvor meget de andre... Hvis verden begynder at få det bedre, kommer de jo formentlig meget godt igen, så får de et problem, ikke? Men så skulle jeg jo også gerne have solgt jo. Så det her det er, det er et meget spekulativt køb for dig her. Ja, vi parkerer Norden nu, fordi vi skal jo snakke senere i programmet med deres topchef Jan Rindborg. Og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Jan fra Norden, eller Jørn, vi har i studiet for Trifork, eller Lars Svendsen, vores faste forvalter, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men inden vi kommer ind i alle de her temaer, vi har legnet op i dag, så skal vi også lige se på, hvordan markedet er åbnet, Lav, fordi det er ikke så godt i dag. Nej, vi ligger jo i halvdelen med 0,9%, og det var endda ned med halvanden, da vi lige startede første minutter. Men, og det er jo så USA, vi kan sende en kærlig tanke til, fordi de faldt jo temmelig kraftigt i går efter, at de ændrede renten, som sådan set, hvad de fleste havde regnet med, 3,25% op, ikke? Og så, men jeg har ikke, nu kan der er måske nogen, der kan fortælle, hvad han egentlig har fortalt. Men, ja, altså det var det helt springende punkt. Sur, ja, han var lidt sur, men egentlig så startede de amerikanske aktier med at stige ganske fint, fordi at den amerikanske centralbank i deres meddelelse skal udtrykke for, ja, nu sætter vi renten rigtig meget op, men fremadrettet kommer vi nok til at slappe lidt af. Det bliver ikke så stor renteforhøjelse. Det er jo noget, investorerne rigtig gerne vil høre. Men da Powell så begyndte at snakke til pressekonferencen, så sagde han, ja, de her næste renteforhøjelser, de bliver lavere, mindre, de bliver ikke lige så voldsomme, men der kommer til gengæld mange flere af dem, for vi tror, at renten skal højere op, end vi tidligere troede. Ja. Så hvor at der var spekulation før om, at den amerikanske statsrente skulle ligge lige omkring 4,5%, så tror man måske nu, den skal op i 5%, og det er jo noget, markedet nu skal justere sig til. Ja, men det er jo så ikke noget vildt, altså det skal vi lige huske, ikke? Altså, det er ikke noget vildt. Nasdaq falder der over 3%. Jo, men jeg bare siger, at det der med, at jeg taler om de 5% i rente, ikke? Altså, jo, men du kan jo også huske 80'erne, ikke, Lav? Jo, men det vil sige, at det er jo slet ikke sådan noget, jo. Altså det er jo slet ikke det, vi er ude i, så det, altså... De vil bremse økonomien og have, at det makker ret, men de vil jo ikke slå økonomien ihjel. Altså, det synes jeg, det har jeg jo sagt 100 gange, men altså, det er jo ikke sådan, at de er ude på en straffeekspedition. De er bare lige ude på at sige, nu skal vi have det her inflation, og formentlig er inflationen jo toppet i tredje kvartal over, ikke? Og det er den så ikke rigtig... Jeg sad og læste noget, som jeg selv havde citeret sig selv for, hvor klog man har været engang. Jeg sad og sagde, at inflationen vil toppe i Q3 i USA og Q4 i Europa. Og Europa ville ikke fik nogen tal her for det, siden de var, for de var på 11%. Ja, de var i hvert fald ikke toppet. Altså, men Lav, det kan være, at dit inflationsmål her så går bedre, end hvornår du forudsagde krigen i Ukraine stoppede. Ja. Der står forudsagde du, den var slut inden udgangen. Det var august, ja. Men det var jo også, fordi jeg troede, at han tænkte... Det du så kan lære det, hvis man siger evaluering, det er jo, at hvis han havde brugt sin forstand... Hvis han havde tænkt ligesom Lars Svendsen. Ja, hvis han havde brugt sin forstand, havde han stoppet, mens han havde fremgang. Det gjorde han ikke. Man skal stoppe, mens man har fremgang, så kan du bedre stille kravene, ikke? Det gjorde han ikke. Han gav den bare noget mere, og hvad så? Nu kører det baglæns for ham, og så har han jo svært ved at stille, ved at få freden. Og det var ikke, fordi vi skulle lige ned ad den retning der. Men Jørn, følger du også med i, hvad den amerikanske centralbank laver som virksomhedsleder? Jamen det er klart, vi følger selvfølgelig verdensøkonomien tæt, og vi har jo mange, der gerne vil fortælle os, hvordan det går. Man kan sige, at vi vil egentlig hellere høre nyheden igennem vores kunder, fordi det er jo dem, vi skal arbejde sammen med, så hvordan tingene påvirkes hos dem. Så ja, vi er alle sammen i samme båd. Der er også kommet en masse regnskaber her til morgen. Jeg ved ikke, Lav, hvor du gerne vil starte henne, fordi vi har ISS, Ørsted, Novozymes, Netcompany, så har vi fået nyheder ud om GN Store Nord. Demand ejer nu over 5%. Vi ved ikke præcis, hvor meget over 5%, men i hvert fald over 5% af GN. Hvad synes du er det vigtigste nedslagspunkt her til morgen? Ja, det er jo nok GN, ikke? Altså, som dels er kommet nogle hovedtal for, hvordan tredje kvartal er. Det er ikke et rigtigt regnskab, og det går jo altså noget dårligere, end de havde. Og det er jo så headset, audio kalder de den division for, mens høreapparaterne klarer sig nogenlunde fornuftigt. Og det er jo så det, der er problemet, og så har de jo købt det her forfærdelige, det der stilsættes, der laver noget til spil, headset til det, og det jo, har jo været årets dårlige, for 8 milliarder dårlige indkøb. hvis de skulle købe det i dag, kunne de jo få det til alle, ikke? Altså det er vel nogenlunde lidt rolige vurderinger. Det har været noget uheldigt, fordi ellers går Audi jo egentlig godt, men der har så været det her komponentmangel. Og så var det, altså lige pludselig dukker William Demand op, Invest, altså det er ikke det børsnoterede, det er et overliggende holdingselskab, og ejer 5%, og det er jo interessant. Og siger, hvad er det, fordi han vil købe den? Nej, det er det ikke, for han får han ikke lov til. Han har 25% af markedet selv. Det mand, han får ikke lov at købe på grund af at lægge sammen. Og de siger, at GN har, Hering har vel 15% markedet, 15-16%. Det får han ikke lov til. Men balladen er, at GN er så billig, så det er jo til at gå og kende det. Og nogen vil komme. Men tror du, det mand, som med deres opkøb nu, kunne sådan langsomt begynde at købe sig så meget ind, at de kunne overtage hele GN på et nej, tidspunkt? Nej, siger, det får de ikke lov til, at myndighederne siger, at det må de ikke, fordi I bliver for dominerende på markedet, så vil de jo få 40% markedsandel. Ikke? Det får de ikke lov til, det ved de også godt. Så det sådan noget, den kører godt nok rundt derude, ikke? Og de har mange penge. Så, men det er jo fordi, at de vil forhindre, at nogle andre, i princippet kan der jo komme ind af en meget, meget stor selskab, som helt anden kaliber. Altså det kunne jo i princippet være Apple, ikke? Der kunne komme ind og sige, vi vil gerne lave høreapparater og alt muligt andet. Det tror jeg ikke, men altså en eller anden meget stor kom ind og vælte det marked, fordi vi synes, at de her selskaber er store. Det er jo sådan nogle kale på børsværdi på mellem 50 og 80 milliarder kroner, men altså, det er jo selskaber i den her verden, der er meget, meget, meget, meget større. Og så kommer sådan en ind, så hvis de nu har 10%, jeg tror, han forøger det op mod 10, så kan han jo, man har sådan en regel for, om tvangsindløsning, hvor du har over 10, så kan du ikke få lov til det. Og så sidder du ved bordet, og så når hvis Apple kommer, så sidder de og siger, vi vil gerne købe den, så siger de, her I er store og fine, det er okay. Hvis der kommer en eller anden stratenrøver, som er bange for, at de smadrer markedet, så siger de, nej, nej, nej, nej, nej. Vi vil ikke sælge vores, og vi forhindrer at gøre, hvad vi kan. Så det er sådan, det er passivt, en eller anden form for at være med i spillet, ikke? Det er ligesom det der politik, du melder dig ind. Det nødder ikke noget at sætte sådan, at jeg er sur, jeg vil ikke være med i regeringsforældre, selvfølgelig vil være med i det, men jeg kan ikke blive statsminister, men jeg vil gerne være med til at forhandle, og det er det, de gør. Og det er i hvert fald noget, som GN-aktionærerne tager godt imod her til morgen, fordi aktien den stiger sådan lige mellem 3-4%. Men det er jo også værd, hvis de nu sidder og regner det samme ud som jeg, at de formentlig vil gå højere op end 5, ikke? Der skal de fortælle det. De skal dukke op og sige, vi har 5 minutter, de køber 10 i et hug. Jeg tror, han går op på 10, men heller ikke meget mere. Måske køber han 5, han har penge nok. Vi kan jo holde øje med det i hvert fald. Jo. En anden aktie, der stiger rigtig meget her i dag, og rigtig meget, det er Netcompany. Den er op næsten 20% nu, og den har virkelig spurtet her, efter at det danske marked åbnede. Netcompany kom jo også med regnskab her tidligere om året, som overgik analytikernes forventninger. Lars, ved ikke, har du noget her? Nej, fordi ellers tænker jeg, Jørgen måske, du ved måske lidt om... Det er jo en konkurrent, men sådan perspektiverne for en virksomhed som Netcompany, er det en lys fremtid, man som investor køber sig ind i her? Ja, det er det jo på lang sigt. Det er jo sådan, så software er jo et sted, der er i konstant vækst, så det er jo som regel lettere at forudsige, hvordan ting bliver om 20 år end i morgen. Og det er klart, om 20 år, så har vi meget, meget mere software, end vi har i dag. Så et hvert selskab, der er god til at navigere i at udvikle software, det er jo på lang sigt en god investering, vil jeg mene. Ja, det er jo så i hvert fald noget, de bliver belønnet for her i dag, hvor at aktien så stiger næsten 20%, efter at både omsætning og resultatet, det kom ind over, ind over analytikernes forventninger. Så har vi også Ørsted. Ja. Lav. Ja, den har jeg slet ikke kigget på, men det, fordi den er jo noget svær at have med at gøre. Den falder 4% her til morgen, efter de er kommet regnskab. De opjusterede forventningerne til deres EBITDA med 1 milliard kroner, men profitten den skuffer lidt. Ja, og de har jo alt det her ballade med, at de har masser penge, så vidt jeg forstår det, ude at svømme på alle de her energikontrakter, ikke, frem og tilbage, som jo gerne så skulle komme hjem igen, som tiden går, og de løber af. Ikke? Men det Ørsted er jo svært selskab med at gøre, fordi de jo også lever af at bygge de her vindmøllefarmer, og så sælger de halvdelen. Og mærkværdigvis sker det altid efter 3 år, fordi så skal de ikke betale skat af gevinsten. Det er jo staten, der ejer selskabet, så derfor så har de jo ikke lyst til at betale selskabsskat. Men mærkeligt nok, sådan er jo systemet, og det er jo sådan set de mange penge kommer, og så kommer resten jo den lange, det var jo 20 år og 25 år sådan en vindmøllepark, så jeg kan ikke rigtig svare på det, men jeg mener, jeg sidder jo og lurer lidt på det, fordi det er jo en grøn aktie, det har man vedtaget, og den er jo ligesom været ude for en stor glidetur nu, og så, men, den har været alt for dyr, men altså mellem 500-600 kan man godt begynde at og kigge på den, så er den jo blevet... Og den koster 593 lige nu. Ja. Men den var ikke super duper billig endnu, men den er faktisk ved nede, hvor det begynder at... Jamen, det er også det der med, at altså, når der bliver fred og fordragelighed, alle bliver glade igen, så er grøn energi jo noget af det, der bliver efterspurgt, og så kommer de jo nok tilbage. I øjeblikket er de, vil de bare ikke have det, vel? Og så er der jo et sted, hvor det også gør lidt ondt for dem. Det skal vi lige huske at sige, det gælder også Vestas. At når renten er steget, så er det jo, at du investerer så mange penge, så afhænger du jo af, hvor stor renten er. Ikke? Du har bare set ham der og se IP, der kom ikke en infrastrukturpartner, så han har jo måttet ud med at sige, at det, de bygger over ved USA, over ved Boston der, eller hvad det er, der er de jo ligesom sige, ja, det, renten er blevet lidt høj, og sådan noget, skal vi ikke tale om det igen? Det er jo ikke så sjovt, hvis du skal lave noget i 20 år, og renten lige pludselig er steget med 2-3%. Nej, det gør en virkelig stor forskel. Ja, og det skal man lige huske med dem, og det gælder også Vestas. Men så, ja, det er så jo, men den begynder, det er ikke helt galt. Så har vi Novozymes, de fastholder forventningerne, ja. Men deres resultat er også lidt under, hvad analytikerne havde regnet med. Aktien falder sådan lige knap 2%. Hvad tænker du om den aktie her? Ja, og der mener jeg, jamen, det er jo en af de dyre, vi har på, det er jo en af fremtidens aktier, for det er jo sådan noget bioteknologi, men jeg mener faktisk, var han ikke ude for efterhånden lige efter 1. oktober og kom med en profit justering, som egentlig var positiv. Så jeg mener ikke, at der skulle være noget specielt nyt i den der. Men det er jo sådan, det er jo den der, man siger, det er sådan en aktie, der er så dyr, som man er nødt til at vente på, at den kan blive billig en gang imellem. Ikke? Og det, hvornår er den billig? Ja, nu er den jo under 400 i hvert fald, men koster 393, men altså 300-350, så er det et rigtig, rigtig godt køb på langt. 300-350, der er vi altså ikke noget. Men han er stadig lidt dyr, men, ja. Men altså, det er jo sådan noget, der er kommet ned, den har været i 550, tror jeg. Så den er jo simpelthen ved at komme ned i det, hvor vi kan få lov at være med igen. Ja. Og så er det sidste store regnskab, der er kommet her, inden vi selvfølgelig snakker om Norden senere i udsendelsen, det er ISS. Omsætningen var bedre end regnet med, og det vi lader til, at den turnaround-plan, som den nye CEO Jakob Aab Andersen er kommet ind med, den faktisk virker. Investorerne er sådan lidt ligeglade her til morgen. Aktien er mere eller mindre flad. Hvad er din holdning til ISS-aktien? Ja, jeg siger jo, det var jo flere år, inden han får... det var 2-3 år, før han tog fat, ikke? Og jeg tror, han har været der halvandet år nu, ikke? Men altså, børsfolken er jo... Han taler også, han er jo selv meget optimistisk, og sådan, og det skal man altid passe lidt på med. Så men han også selv, tror jeg, købte en masse egne aktier jamen, han købte, i ISS. Octomil, han købte jo for 20 millioner menneskepenge, rigtige penge, sådan. Han var nede i banken, siger de. Nej, men det... Danske Bank, måske. Jamen, det gjorde han, og det var jo også... Men jeg mener jo faktisk, måske et stykke af vejen var det lidt et forsøg på at få et... I sådan nogle børstosser, ikke? Så siger de, han køber selv, ikke? Det er et godt tegn. Men problemet er virkelig... Det er da også et bedre tegn, hvis han ligger og sælger ud af sine egne aktier. Men det er måske også en snedig måde at lave et lille nummer på, ikke? Det kunne det jo være. Jeg siger ikke, jeg beskylder ikke, men jeg siger bare, at det kunne jo tænkes. Og altså, de er mere interesserede i stadigvæk at underholde deres kreditorer. De skylder jo 12-14 milliarder væk plus leasing, og så de er nok mere interesserede i at holde dem kørende, end de er, at aktionærerne, men hvis aktionærerne synes, det er fint, så stiger kreditværdigheden. Men nu har vi jo faktisk en virksomhedsleder i studiet her, Jørgen. Nu siger Lav, at nogle gange, når man køber sine egne aktier, så er det også bare for at lave et nummer. Er du enig i det? Det kunne tænkes. Ja, det første, jeg vil sige, det er jo, at når man er direktør i et selskab, så er der jo kæmpe begrænsninger på, hvad man kan handle i sin egen aktie, og man skal jo virkelig passe meget på. Så ja, det er jo, som I siger, at når en direktør køber op i egne aktier, så er det jo fordi vedkommende tror på, at det er en god investering. Det må man formode, hvis man bruger sin egen penge på det. Men selvfølgelig også et signal til markedet. Og det kan jo være to. Det kan jo være, hvis man er lidt desperat. Altså, man gerne sender et signal. Det kan også være, hvis man er meget komfortabel, at man så sender det samme signal. Og om det er det ene eller det andet, det er jo så det, analytiker skal finde ud af. Hvilken grund var der til det? Okay? Og det er jo der, hvor tingene kan skille. Men det er klart, det er meget vanskeligt at handle i sin egen aktie. Ligger du og køber din egne Trifork-aktier? Ja, det kan du gøre måske én gang om året. Altså, fordi det kræver, at du har ingen insider-viden. Det kræver, at der er åbne vinduer, og solen, måne og stjerner står i et. Det er meget få dage om året, hvor man overhovedet kan, og nogle år kan du ikke. Altså. Det må være meget svært ikke at have en insider-viden, når man jo sidder som chefen for det hele. Ja, men nu er der... Så det, vi jo normalt gør, det er, at man kan sige, M&A vil jo være insider-viden. Og det vil sige, så skal man jo pause. Altså, så skal man jo ligesom have en aftale med sin bestyrelse om, at nu pauser man sin M&A-pipeline et stykke tid, så der ikke er noget insider-viden. Hvis ikke man er i gang med at lave en deal med nogen, så har man jo ikke insider-viden, og hvis ellers alt andet er disclosed, og man lige har offentliggjort sin rapport, og man er i det der åbne vindue, så er banen klar. Men som du siger, man vil jo altid gerne have gang i en M&A-pipeline, så det er jo lidt kunstigt at pause den. Det er torsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi har Jørgen Larsen, stifter og CEO i Trifork, med os her i studiet. Ja, vi skal snakke om en virksomhed, som jo ikke er en af dem, vi snakker om hver dag her i Millionærklubben. Så jeg tænker, vil du ikke lige forklare vores lyttere præcis, hvad det egentlig er, I laver? Jo. Trafic er en softwarevirksomhed, og vi tilbyder vores kunder at opdatere deres teknologi. Vi tilbyder også deres kunder at kigge på deres forretningsprocesser, således at de kan komme til at arbejde på en mere effektiv måde. Og det gør vi så på mange måder. Og nu ved jeg, at før du nævnte noget om graviditet, så vi kan jo bruge det som en case. Ja, og det, jeg kan lige forklare vores lyttere, der måske ikke har fået børn hen for de sidste par år. Jeg har en dreng på 2,5, så jeg var jo for 3 år siden gravid. Og der får man jo sådan en vandrejournal fra sin læge i en gul kuvert, som er sådan trælæs papir, som man skal have med til jordmoraftaler, hospitalet og lægen. Og jeg må bare sige, jeg glemte den hele tiden, og jeg vil blive vanvittig at høre fra andre kvinder i den fødedygtige alder, at det er da håbløst gammeldags, at lægen ikke kan fortælle hospitalet, hvor meget jeg vejer, eller hvor stor min mave ved at blive. Og men du har en løsning på det problem, ja? Ja, det har vi så sandelig, fordi jeg har jo sådan en datter, der er 25, og som læser medicin og forsker i medicin, vil hun gerne. Og så da hun blev født, det er jo så 25 år siden, så for 26 år siden, der foreslog jeg myndighederne, om ikke man skulle lave det på internettet, sådan som man havde det samlet, fordi vi glemte også altid den der journal, når vi var rundt til jordmor og læge og måling og det ene og det andet. Og det tog jo så noget tid, men det lykkedes faktisk sidste år at vende et udbud, som vi jo så selvfølgelig havde arbejdet på i 20 år, at foreslå det offentlige, at de skulle komme med det der udbud, så vi kunne byde på det. Og det er i pilot, og det er i gang med at blive rullet ud, således at man nu kan få det i elektronisk format, og så man ikke kan glemme det, fordi folk glemmer som regel ikke deres mobiltelefon. Og hvis man har den med, og man har sit login, MitID-login, så har man sin journal med. Og det bliver jo fantastisk. Udrulningen er ikke 100% endnu. Nogle gange synes vi også, at noget går for langsomt. Vi synes også, 25 år er lang tid fra en god idé, til man faktisk laver et system. Men vi er bare glade, og vi er meget tålmodige. Så det er det andet, man skal vide om Trifork. Vi har uendelig tålmodighed med vores kunder. Og er det noget, du oplever tit, Jørgen, at folk kommer til dig og siger, det ville være rart med et IT-system, der kunne få lægen og hospitalet til at tale bedre sammen? Ja, det er det. Og det er også derfor, at en række af de løsninger, vi laver for det offentlige i Danmark og i Schweiz, det handler netop om at få parterne i sundhedsvæsenet til at få en bedre kommunikation. Og man kan sige, i alle forhold er kommunikation utrolig vigtig, fordi vi forestiller os altid et eller andet, som ikke er korrekt, fordi vi ikke har kommunikeret ordentligt, og det er jo i alle forhold i verden. Men særdeleshed i medicin og sundhed, der er det vigtigt, at man ikke forstyrrer kommunikation. Det er vigtigt, at man har korrekt data og information, og man ved, altså der er jo mange historier, hvor folk bliver opereret i det forkerte ben og så videre, ikke? Og det er jo ikke godt. Så den digitale sundhed, hvis vi kan kalde det er en del af jeres forretning. Hvor er de andre store kerneområder? Ja, så vi har 6 forretningsområder, og sundhed er jo det, vi så kalder sådan en vertikal, og det betyder, at vi har sundhedsfaglig personale i vores virksomhed, og de kan hele tiden udfordre, ligesom da jeg sagde til det offentlige, at vi skal have den her vandrejournal. Det var jo ikke mig, der endeligt overbevist det offentlige om det. Det var jo vores rigtig gode kollegaer, der gjorde det. De to andre, det er fintech, og det er også et gammelt forretningsområde hos os. Så vi lavede de første mobilbanker i Danmark. Altså Mobile Pay, som jo efterhånden har været. Ja, men før det var faktisk mobilbanken. Så vi lavede de første 21 mobilbanker i Danmark, og de blev skinnet på forskellige vis, og det var til Danske Bank og Sydbank og Jyske Bank. Og det var jo meget innovativt. Så det var lige da Steve Jobs han stod og havde telefonen i hånden. Jeg kender billedet. Ganske få måneder derefter, der havde danskerne mobilbank. Og det var noget, vi pitchede igennem. Vi havde faktisk hacket min konto hos Danske Bank, sådan så vi kunne gå ud og vise, at her er saldoen. Og nu prøver jeg lige at gøre noget. Og det var faktisk ting, der skete inde i banken, fordi de havde sådan et SMS-interface, så vi kunne simulere, at man gjorde noget med SMS. Men i virkeligheden, så var det hele en smart brugerflade. Og det var da hjulet blev opfundet, som I husker. Det var utrolig gode tider. Og så har vi selvfølgelig udviklet hundredvis af fintech-løsninger siden. Nogen, vi sådan kender, som vi bruger i vores dagligdag? Ja, vi lagde jo en i graven i går. Vi havde sådan en mindehøjtidelighed på LinkedIn i Trifork, og det var jo NemID, som vi synes var en fantastisk løsning, fordi den var vi ret involveret i. Og vi lavede sådan en rest in peace og a good ride, og det er stadigvæk, vi synes stadigvæk, den er lidt hak bedre end MitID. Men det er jo nok, fordi vi har været mere med i NemID end i MitID. Vi har også været lidt med i MitID. Og hvordan står I så op mod konkurrenter, som for eksempel Netcompany, som vi snakkede om tidligere, som jo er en stor til 25 virksomhed? Netcompany er jo en fantastisk god kollega. Vi konkurrerer med dem. De er vores kunde, og vi samarbejder med dem. Og det er jo det, der er det herlige, når man er i en relativt lille verden, som softwareverden, så bliver vi nødt til også mange gange at stå sammen og arbejde sammen. Og et godt eksempel er jo coronapasset, som vi lavede samarbejde med Netcompany. Og det var jo under utrolig pres. I kan huske situationen. Det var politik, og det var aviser, og så skulle man samtidig levere noget software, der skulle virke. Og det var spændende. Hvor hurtigt udviklede I coronapasset? Jamen, jeg kan ikke huske men det var jo meget hurtigt. Fordi det er jo altid sådan med kunder, de er relativt lang tid om at skrive under på en aftale eller sige, hvad de vil have. Når så de har gjort det, så vil de gerne have det i går. Og det blev gjort meget hurtigt. Og hvor lang tid tager det normalt at udvikle sådan en platform? Jamen altså, noget af det hurtigste, man kan få noget i markedet på, det er jo nok 3-6 måneder. Så mange løsninger, vi udvikler, det er inden for 3-6 måneder. Og så kan man så begynde at tilføje nye features og mere funktionalitet hen ad vejen. Og nu har snakket du så om sundhed og levere ting til sundhedssystemet, og så er der fintech. Hvad er jeres næste store satsning? Altså, det område, som jeg også synes er utrolig spændende, det hedder smart building. For I kender jo alle sammen Elon Musk og Tesla. Og nu også Elon Musk og Twitter i høj grad. Ja. Men der blev grint meget af Tesla i starten. Jeg var ude at køre i Tesla Roadster, for dengang den kom frem, og alle grinede af den bil. Og hvad var det også for noget? Men der er jo ikke så mange, der griner i dag. Altså Elon Musk, han er jo meget godt kørende. Man kan lide ham eller ikke lide ham, men han har haft i nogen målestok en del succes. Og han har også udfordret bilbranchen utrolig meget. Så flere ting. Altså han har sørget for, at biler er blevet elektriske. Det kan man også have holdninger til, om det er godt eller skidt. Men så har han sørget for, at en bil er blevet mere en softwareplatform end noget andet. Vi tror på, at det bliver bygninger også. Og vi kan godt lide små forretningsenheder. Det betyder, at vi har mange lejemål, og det betyder, at vi har mange kontorer, vi har mange arbejdspladser, og vi kan godt lide at arbejde i teams. Og det er meget sjældent, at vi får lov til at indrette et lejemål, som vi lejer af en udlejer, på den måde, vi virkelig gerne vil. Og hvor temperaturen og lyset og det hele er bare rigtigt, akustikken er rigtig. Og det er vi blevet lidt træt af. Så vi tænker, nu vil vi godt opføre et par bygninger, hvor vi viser, hvordan det skal gøres. Vi vil gerne gøre det i træ, så vi samtidig, når vi bygger, så suger vi CO2 ind. Vi vil gerne gøre det med materialer, der er affald fra andre byggepladser. Så vi har opført sådan en ejendom i Aarhus, som lige er ved at være færdig. Altså hvor I simpelthen har taget opsaglet materiale. Ja, vi har lavet alt. Altså vi har lavet hundredvis af nye innovationer og opfindelser, og holder på kulden og holder på varmen, og kan bruge den, når der er brug for den. Er så autonome og selvforsynende med energi som muligt. Og som sagt, så har den også captured 500 tons CO2. Og det er 3 gange mere, end Trifork udleder hele koncernen. Så I er faktisk CO2 negativ? Ja, whatever. Hvad er det, noget negativ eller positiv? Jeg ved ikke lige, hvordan man skal. Vi synes, det er positivt. Ja. Men ja, vi capture mere, end vi udleder i det, der hedder scope 1 og 2. Nu skal vi jo til at lave ESG-rapporter, det er ret komplekst også. Og man skal måle på hver eneste lille måler, og hvis man kører en kuglepen, så skal man vide, meget CO2, der er gået med den, og posten, der har bragt den, og det hele. Ja, ja det er meningsfyldt arbejde. Ja, det er faktisk nemmere bare at være radiovært og... Det tænker jeg. Det ved jeg ikke. Men vi hjælper faktisk også vores kunder med at få målt alle de der ting, fordi det er jo det, man kalder IoT, og også smart building, at få suget alle de der måledata ind, sådan vi kan lave sådan nogle dashboards. Fordi man kan sige, at rapporten i sig selv gavner jo ikke noget. Men hvis den kan notche folk til at blive mere opmærksom på, hvor meget de bruger, og vi har lavet sådan nogle smart desk også, der selv slukker for al passiv strøm, når man går ud af bygningen. Fordi i gamle dage, så kan du godt stå en skærm her og der og lige lyse lidt. Men det er jo sådan nogle ting, man kan komme af med ved hjælp af smart software. Så det synes du, at det er jeres nye store forretningsområde, eller er det bare det, du er mest interesseret i, Jørgen? Jeg er lige meget interesseret i alle sammen, det skal vide det. Og det er ligesom, hvilket barn er dit favoritbarn, man elsker alle sine børn lige højt, og det gør jeg også med de her 6 områder. Men jeg kan altid godt lide at tage de små i forsvar, og smart building er vores mindste område, og jeg vil selvfølgelig gerne, at det bliver et væsentligt område for os. Og så lige her til sidst, inden vi også netop skal have Norden med på telefon, jeres aktie. I har været børsnoteret tidligere, så blev I afnoteret og kom tilbage på børsen i juni 2021. Ja. Det var faktisk et godt tidspunkt som IT-virksomhed at komme ind og virkelig få gavn af et marked, der var brandvarmt. Ja. Så blev aktien fordoblet. Nu er den så tilbage omkring jeres IPO-pris. Det vil sige, at den er faktisk ikke rigtig steget eller faldet, siden I kom på børsen. Vi er tilbage ved start på den måde. Men i øvrigt har vi ikke mange kommentarer på vores aktiekurs. Det, god latin for en direktør ikke at udtale sig overhovedet om sin aktiekurs, og det gør vi heller ikke. Nu har vi med på telefon Jan Rindbo, der er CEO i Norden. Godmorgen til dig, Jan. Ja, godmorgen. Og I lige kommet med regnskab her til morgen. Der kommer 30 kroner i udbyttet, regnskabet er bedre end forventet, og I har tjent hvad, sådan cirka 4 milliarder kroner på tre kvartaler. Det lyder vel meget godt, eller hvordan? Ja, det er vi jo godt tilfreds med, og jeg synes jo, i virkeligheden det, man nok skal hæfte sig mest ved i det her tredje kvartal, det er, at det er jo her, hvor jeg synes, vi virkelig får vist Nordens evne til at skabe værdi via vores asset-light forretningsmodel. Fordi at vi faktisk har kunne tjene penge på et faldende tørlæsmarked. Og det er jo her, hvor at, Norden jo primært går ud og indcharter skibe fra markedet. Og der havde vi i løbet af andet kvartal allerede booket en masse laster, så vi har faktisk kunne tjene på, at markedet er faldet med cirka 30% i løbet af kvartalet. Så det lyder som om, I nærmest har shortet det her marked? Ja, det kan man godt kalde det. Altså, vi har i hvert fald været ude og have flere laster end skibe i forventning om, at markedet skulle falde. Og samtidig har vi så ligget med i vores anden forretningsområde, tank, har vi ligget med stor eksponering mod markedet, det vil sige stor kapacitet af skibe, i et marked, som er steget cirka 15% fra et allerede højt niveau. Så vi har kunne tjene faktisk gode penge, både på et stigende tankmarked og et faldende tørlastmarked. Nu hørte vi i går fra Mærsk, og jeg ved godt, I er meget forskellige rederier, I sejler slet ikke med det samme, men Mærsk kom med en advarsel om, at de ser mange sorte skyer derude, som påvirker verdenshandlen, påvirker alt, der skal transporteres rundt. Ser I det samme sorte skyer? Altså, det gør vi til dels. Nu sejler vi jo med råvarer og forarbejdede olieprodukter. Så der er lidt nogle andre dynamikker der. Men overordnet set, så har vi jo også været bekymret for udviklingen i verdensøkonomien. Og det var jo derfor, at vi i har brugt andet kvartal til at booke laster og sikre høj afdækning på tørlastporteføljen. Er vi faktisk fuldt dækket nu til udgangen af 2023, så vi er faktisk, vi har allerede forberedt os på, at markedet især for tørlast må forventes at gå hen og blive noget sværere her, når vi kigger ind i de kommende kvartaler. Og hvordan forbereder jeg så på et 2023? Kan I blive ved med at tjene lige så mange penge, som I gør nu? Og nu tjener vi jo rigtig mange penge her i år. Måske en af de bedste resultater nogensinde i Nordens historie. Så mindre kan også gøre det. Vi har en forretning på egenkapital på 64% her i tredje kvartal, så igen, mindre kan også gøre det. Men når vi, altså når vi ser ind i 2023, så har vi jo allerede afdækket vores tørnest portefølje profitabelt. Vi har en tankforretning, som er virkelig godt positioneret til det her stærke tankmarked. Men faktisk også i tank, kvæg det høje marked, vi har i øjeblikket, begynder der også at være nogle sådan ret interessante afdækningsmuligheder, hvis det er, at man gerne lige vil sænke risikoen en lille smule, trods alt, når vi kigger ind i en verdensøkonomi, der er på vej ned i tempo. Og er det noget, I tænker, altså, at I gerne vil sænke jeres risiko i øjeblikket? Ja, det, jeg tror egentlig, det er meget fornuftigt at måske lige tage spidsen af. Og vi har været ude og lave lidt længere aftaler allerede på en skibe for en 2-3 års time charter. Og nu nævnte jeg her lige til at starte med, at I har tjent cirka 4 milliarder kroner på tre kvartaler. Hvad pokker skal I bruge alle de penge til? Ja, så det kommer jo første omgang jo vores aktionærer til gode, kvæg vores dividende. Vi har jo annonceret 30 kroner i dividende her til udbetaling i november. Vi udbetalte jo også 30 kroner i dividende i forbindelse med vores halvårsresultat. Og så har vi de her aktietilbagekøbsprogrammer, som også kører. Så en del af det her kommer tilbage til vores aktionærer. Og det giver også meget god mening i en forretningsmodel, som er asset light. Altså vores behov for at gå ud og investere er jo ikke stort, som måske traditionelt rederi, der skal ud og have flåde fornyelser. Der er vi lidt mere frit stillet, fordi vi charter flere af vores skibe ind. Og vi har faktisk en aktionær i studiet, Jan, du kender måske Lav Svendsen, som er jo, har været aktionær igennem Norden i lang tid, og i flere omgange. Og Lav, du solgte nogle aktier tidligere på året for at købe BP. Nu har du så købt Norden igen, faktisk i mandags, inden det her regnskab. Er der noget, du gerne vil spørge Jan? Ja, det var jo en dårlig ombytter dengang, men ikke fordi BP har været dårlig, men og så blev den også senere solgt, men det er en anden historie. Men jeg vil bare spørge dig, nu skal du jo passe på, nu skal jeg jo ikke formane dig som en gammel far, men jeg er glad aktionær, men du skal jo også passe på at holde tungen lige i munden, når det går så godt, fordi så altså gode tider kræver en bred ryg, sagde man i gamle dage ude på Bøland, og jeg kom fra, at man ikke bliver for kold høen. Men er I begyndt at sælge nogle af skibene og tage nogle gevinster hjem? Altså, at de er stedet i værdi? Du har jo optioner på, jeg ved ikke hvor mange. Hvor meget går det med det der? Hvad gør du der? Ja, det er rigtigt. Vi er, vi har solgt en del tøllerskibe. Det startede vi faktisk allerede på i anden halvdel af sidste år. Har solgt flere skibe i starten af i år. Faktisk ramt toppen nogenlunde på markedet på nogle af de salg der. Og så har vi faktisk noget af det, der er sket i løbet af tredje kvartal, hvor markedet begynder at sætte sig, det er, at spotmarkedet er faldet med omkring 30% på de skibstyper, vi opererer. Mens assetpriserne kun er faldet blot 10% på toppen. Så vi har faktisk igennem tredje kvartal været ude og sælge tøllerskibe og også erklære nogle af de her købsoptioner, som vi har. Så hvis man kigger i vores resultat, så kan man også se, at vi har for tredje kvartal, der har vi $20 million i gevinster på skibssalg. Men du skubber jo nogen i foran dig jo hele tiden. Du har jo en stor sparegris, du kan hive penge op af, hvis du vil jo. Så vil jeg gerne det, der er interessant, det er, at hvis vi får ret i, at tøllersmarkedet bliver ved med at være lidt udfordret ind i 2023, så kan der sagtens komme nogle rigtig interessante muligheder på at købe. Ja. For det er jo det, man gerne skulle kunne gøre i vores industri, og det er faktisk der, hvor at, du har ret i, at der skal man faktisk have kapaciteten til også at kunne agere, når markederne er dårlige. Det er faktisk rigtig vigtigt at kunne agere kontracyklisk, og det har vi gjort i tank. Ja, det må vi jo ud og charter og købe skib før markedet steg, og det er jo også det, vi gerne vil gøre på Tørlandst, hvis den mulighed kommer her i 2023. Jamen, det var så smukt det der med, og jeg har også rost dig en gang før, for når den gang, hvor I tog 10 skibe ind der i det der møgkvartal, 4. kvartal 21, ikke? Men de fik det for ingen penge, ikke? Og med optioner og skidt og møg, ikke? Og det hele så håbløst ud, og alle stod og siger, tank, ba, ba, ba, ikke? Altså, nå, men det er så smukt. Men hvad hedder det? Nå, men det er jo den måde, man skal gøre det på. Men hvad, I er jo også to ting. Det ene er, I er jo også ved at lave sådan en pool, hvor I får nogle andre ind, som andres skibe for at blive større i markedet, har jeg forstået. Og det andet er, skal I også have sådan nogle lidt større produktskibe, end dem I har? Ja, så hvis vi starter med poolen. Altså, vi driver ca. 125 produkttankskibe i dag. I rundetal, sådan ca. 50 skibe er Nordens egne, og så er der de der 75-80 skibe, som er tredjepartsskibe. Og det er den her pool, som Norden driver. Og det giver os noget kritisk masse i markedet. Det giver faktisk også Norden noget handlefrihed, fordi at vi kan bedre måske skælde lidt ned, når vi synes, det er det rigtige at gøre, fordi vi har den kritiske masse gennem poolen. Og så tjener vi selvfølgelig også lidt på at drive de her skibe for andre rederier. Så det er klart et område, vi gerne vil ekspandere mere på, og vi har faktisk været inde og lave det her produkt til andre rederier endnu mere attraktivt. Og har fået flere nye medlemmer ombord der. Så det er klart et område, vi kan vokse på. Og det er jo ikke et område, hvor vi så tager risiko i markedet. Så det synes vi er attraktivt. I forhold til skibsstørrelser, så har vi faktisk i år netop solgt vores sidste handysize produkttankskib. Så i dag er Norden kun for vores egen flåde aktiv på MR-skibe. Så vi har allerede flyttet os lidt op i skibsklasser. Altså et spring til LR1 eller LR2, det er ikke noget, der ligger lige i kortene i dag, og slet ikke, som, hvor markedet er så højt, som det er. Så det er nok ikke det helt rigtige tidspunkt at gå ind i det. Men på sigt kunne det da godt være et område, der kunne være interessant. Ja, ja. Timing er bare ikke rigtig lige nu. Ja, nå, hold det gode arbejde i gang og tag en citron ind, du, så skal det nok gå. Jamen, det har været en god forretning for dig, Lav, hvis du købte det i mandags. Tænk dig at have et overskud på 5 milliarder. Ja, det er da fantastisk. Altså, er det ikke godt? Jo, men det, din aktie og alle andre Norden-aktionærer er i dag blevet i hvert fald 6,5% rigere. Aktien ligger nu i 426 kroner. Jan, jeg har fået et par spørgsmål ind på sms'en til dig også. Det ene er meget praktisk. Det er, kan jeg nå at købe flere Norden-aktier og stadig få glæde af udbyttet den 9. november? Ja, så ja, altså det kan man godt, fordi dividenden bliver faktisk udbetalt her den 9. november. Så hvis man tænker, at jeg vil gerne have de 30 kroner, så skal man bare skynde sig ind og købe i dag? Ja, men det kan jo være, at man lige skal tale med sin bankrådgiver eller andre, der kan rådgive en i forhold til timingen af det. Ja, det var det ene spørgsmål. Det andet er det her fra Michael i Aalborg. Han siger, hvor meget er henholdsvis tørlast og tank er afdækket, og hvor længe, og hvordan er markedet for køb, salg og brugte skibe pt? Godt. Hvis vi starter med, hvordan er markedet for køb og salg af skibe, jamen så er det i tørlast faldende. Altså spotmarkedet falder faktisk. Jeg nævnte, det var faldet med 30% i løbet af tredje kvartal. Det faldet yderligere her end i fjerde kvartal. Og der er lidt pres på altså nedadgående på skibspriser. Omvendt er tendensen i tank, altså at der stiger priserne. Vi har set i tredje kvartal, at priserne på MR-skibe, dem vi opererer, er steget med godt 20%. Og igen, der er stor efterspørgsel efter tankskibe, kvad det stærke marked. Så det var lige sådan køb- og salgsmarkederne. Så i forhold til afdækning, så er det jo sådan, at vi jo har delt vores forretninger op i det, der hedder Ascendant Logistics. Det er der, hvor vores kerneflåde ligger. Og så har vi Freight Services and Trading. Det er der, vores kortsigtede, skal vi sige, mere operatør- og trading-orienterede forretning ligger. Hvis vi kigger på vores kerneflåde, jamen, så er vi altså fuldt dækket i tørlast for 2023. Og i tank, igen når vi kigger på kerneflåden alene, jamen, så ligger vi med en overvægt af spotmarkeds eksponering. Tusind tak, Jan, for svar på det spørgsmål. En ting til, inden du går. Kan du ikke lige fortælle os, du er jo derude, hvor der sker noget. Alt det der med dieselpriser og mangel på benzin og alt muligt råd. Hvordan er situationen for jer, der skal sejle varen frem? Hvordan går det? Jamen, det er jo noget af det, der driver efterspørgelsen i tank. Og noget af den her... der er jo... mere fokus på at få varen, end hvad man... altså, det er vigtigere at få varen, end hvad det koster at betale for varen og få varen transporteret. Så der er sådan et... en kamp om kapaciteten derude, både det at sikre sig diesel, men også det at sikre sig transport til diesel. Og det er noget af det, der har drevet tankmarkedet. Og det er faktisk den væsentligste drivkraft for tankmarkedet, for produkttankmarkedet i øjeblikket. Ja. Er det rigtigt, man sejler helt fra Kina til Europa? Er det rigtigt? Ja, det er noget af det, der driver markedet, at skibene i højere grad nu sejler på kryds og tværs. Fordi det, der sker, når der er knaphed, det er, at jamen, så begynder at skibet faktisk at sejle på en lidt sjove rute, som man ikke gør normalt, fordi at man er ude og kæmpe om at få købt dieselen, og så igen er det vigtigt at få dieselen, og så kan det godt være, at du er nødt til at købe den et sted, hvor du normalt ikke køber den, og skal så have transporteret den over en længere distance. Okay, thank you. Tusind tak til dig, Lav, for at hjælpe med at stille nogle spørgsmål her. Det er en virksomhed, du kender godt. Og tusind tak til dig, Jan Rindbo, CEO i Norden, fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Du lytter stadig til Millionærklubben her torsdag morgen, hvor vi nu tager hul på lidt flere lytterspørgsmål. Vi havde lige et par stykker igennem her til Norden. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Lav i studiet eller Jørgen Larsen fra Trifork IT-koncernen, så skal du sende dem ind til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Der er kommet et par spørgsmål her til dig, Lav. Det ene, det er fra Åse. Hun siger, du har før anbefalet både Mærsk og Siemens Energy. Hvorfor falder de? Ja, Siemens Energy skal vi lige vente til den 16. november her om en uge, eller 14. bliver, så kommer der regnskab for hele året. Det er skrevet regnskabsår. Ja, men hvorfor falder de? Går jo forfærdeligt dårligt det samme som Vestas, ikke? Men det er en, vi skal købe, tror jeg. Jeg har allerede købt nogen på 18, nu koster den 12. Men det er jo egentlig som Vestas, så laver de jo også, altså, de har 196.000 ansatte, de 30.000 laver vindmøller, ikke? Ligesom på Vestas, de er lige så store. Men resten laver jo alt muligt andet, gasturbinekraftværker og transformatorer og alt muligt. Og du kan købe aktien til det, jeg ved ikke, en lille del af Vestas pris, jeg tror, det koster en tredjedel af Vestas, det er... Jeg forstår det jo ikke, men der er så meget, jeg ikke forstår heller ikke på Møllerkursen, så ved jeg, det er... Jamen, vi har jo snakket meget med Møllerkursen før, eller? Det er en langsigt vinder med alt det der energitransformation, grøn omstilling og... Nu efter regnskabet kom ud her fra Mærsk i går, så Citigroup, som du ikke giver meget for, fordi det er bare nogle junioranalytikere, der sidder og regner de her ting ud, de har justeret deres kursmål på Mærsk-aktien ned til 11.000. Før var vi altså til på 14.000. Så kan jeg jo købe... så må jeg have fat på reservetanken, så sælger jeg min Torm og Norden, og så køber jeg AP. Og så køber du, hvis AP kommer ned i 11.000. Så... Det var det, JP Morgan sagde, en gang, når han holdt op, så var der reception, så spurgte der nogen mand, der spurgte ham, han var sådan en noget sur gammel mand, så siger han, hvordan er du blevet så rig på aktier, eller de? Så sagde han, kun i et indsigt, det lød, det flytter sig. Det er kunsten til at tjene penge på aktier. Det flytter sig. Og hvis det ikke det flytter sig, så kan du ikke tjene penge på aktier. Ja, det er jo rigtigt nok. Det skal jo helst gå lidt op eller ned. Nå, skal vi ikke vende tilbage til det her IT, mens vi har pulsen der? Jo, Jørgen, er også interesseret i, investerer du også i sådan andre aktier ude i verden, eller holder du dig kun inden for IT? Nej, det gør jeg. Altså, jeg har en lille pulje, som jeg bruger til aktiekøbere. Og jeg synes, det er interessant, hvad du siger omkring vind og Siemens der. Altså, man skal huske, at de her virksomheder, de tjener jo penge på andre ting, end at bygge møller og sælge møller. De møller skal jo køre i 20 år eller længere tid. Og en stor del af Vestas forretning er jo faktisk at vedligeholde og servicere vindmøller, og det gør de jo for andre menneskers penge. Så det er jo ikke noget, de har en stor risk på, og det har de jo en god basisforretning på. Og jeg tror på et tidspunkt, det var op mod halvdelen af deres indtjening, der kom fra at servicere. Ja, næsten det hele, så det hele. De tjener nul på nye, så det er service, der giver det, der bliver tjent. Ja. Og når vi nævner det, så har vi jo været så heldige, og glad for, at vi har et godt samarbejde med Vestas. No. Så det software, som service engineers, de har ude i hånden, det har vi været med til at lave, det vi er meget stolte af. Og de har 10.000 servicefolk worldwide, der arbejder i meget vanskelige miljøer, og så udfører det arbejde. Det er jo vigtigt, at de ikke har glemt en speciel reservedel, der måske ligger 2.000 km væk. Det er træls at stå på toppen af en vindmølle, og så have glemt noget derhjemme. Til gengæld er mobilsignalet godt derop. Ja, vi sørger for, at alle de her apps, de virker, man kan sige, lige godt med og uden forbindelse. Men der er faktisk forbavsende god forbindelse rundt omkring i verden, hvor der er etableret vindmøller. Nu laver I IT til Vestas, og I laver IT til sundhedssystemet. I er også begyndt at lave sådan nogle smart buildings. Ja. Er der mange af de her ting inden for de forskellige sektorer, der er de samme, som I på en eller anden måde kan genbruge? Ja, det er jo software. Og man kan sige, der er jo forskellige. I sådan en stak, der har du, at du skal passe på data. GDPR og privacy er jo meget vigtige, og mere vigtige end nogensinde, som vi krypterer jo ting, og de teknikker, det er jo det samme, man laver det for et hospital, eller en vindmølledata, eller hvad det er. Og så skal man cyberprotecte, det vil sige, at man skal sørge for, at fjendtlige folk, de ikke går ind og stjæler dataene, eller ødelægger dataene, og det vil sige, det gælder også for alle. Og så skal man jo hele tiden operate det, og sørge for, at det er tilgængeligt, og det kan skalere, hvis der er forskel i broen og trafikken, så skal vi kunne skalere osv. osv. Så alle de der lag i et softwareprodukt, det er det samme, uanset hvad du laver software til. Så på den måde, så kan I, altså, I kan spænde ret bredt, så I behøver ikke at være ekspert af vindmøller eller sundhedssystemer? Nej, man bliver jo, det er klart, hvis vi har nogle teams, der arbejder med vindmøller i 10 år, så bliver man jo ret meget ekspert i vindmøller. Så er det jo halvdelen af jargonen på kontoret, det handler jo om specialord i vindmøllen. Nu hørte jeg også lige i Norden, der blev sagt nogle ord omkring tankskib og klasser og sådan noget. Som du måske ikke helt kendte, eller? Nej, jeg har jo været hos Mærsk en gang, så det er bare sjovt nogle gange at høre sådan nogle fagudtryk. Jeg tænker bare, det kunne godt være nogen, der ikke lige var helt med der, det blev sagt. Må jeg lige spørge om noget? Hvor meget har du produkter, og hvor meget er det ligesom, hver gang bygger I noget nyt? I er sådan lidt entreprenørfirma, jo, men altså, hvor meget har du sådan produkter? Har du produkter? Hvor meget er? Ja, det har vi. Altså, vi kan faktisk sige det præcist. 21,5% af vores omsætning, det er det, vi kalder recurring revenue. Det er support- og licensindtægter. For de produkter, I allerede har solgt til kunderne? Ja. Jo, men hvis jeg kommer hen til dig og siger, at jeg skal bruge sådan en, så siger jeg, værsgo, her har du sådan en. Man bare kan tage ned fra hylden? Vi har ting, vi kan tage ned fra hylden. Ja, præcis. Vi har også, hvad der er meget moderne i dag, som Netcompany og os og mange andre, det er, at vi stykker jo ting sammen. Så man kan sige halvfabrikater, ligesom man bygger et hus. Ja, moduler. Så, ja, det er jo ikke så, man smelter glas, når man skal... Man køber jo et vindue og en dør og forskellige ting. Og det er det samme software i dag. Jørgen, I er blevet kaldt for et mini-net company. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, men hvad er jeres planer på længere sigt? Hvor store vil I gerne være? Jamen, så længe vi overhovedet formår, så vil vi jo vokse, som vi har gjort. Og vi viser altid en graf til vores investorer, der starter i 2007, for det er der, hvor vi starter med at afrapportere efter IFRS. Så der har vi nogle sammenlignelige, det er æbler, vi kan sammenligne med æbler. Og der har vi haft en CAGR, altså en gennemsnitlig årlig vækst på 24%. Og det håber vi kan blive ved med. Vores mellem guidance, den er 15-25%, så vi er lidt forsigtige. Man skal jo passe på, når man låner om fremtiden. Og det mener vi har en organisation og en forretningsmodel, der gør, at det kan vi blive ved med i mange år. Men vi guider kun på 3 års basis. Og hvad er de store udfordringer, I står overfor lige nu? Det er de samme altid. Ligesom jeg sagde før, når man er en lille ny virksomhed, så kæmper man med at få kunder og medarbejdere at få leveret. Og det er det samme. Det er altid det samme. Men er der nogle mere strukturelle problemer derude? Altså det kunne godt være, at det er et område, hvor der er flere entreprenører, der tænker, jeg skal også starte en fed IT-virksomhed. Ja, altså man kan sige, efterspørgselen efter talent er jo særlig. Og det betyder, at mange af de tiltag, vi laver, også nogle gange nogle investorer, de tænker, hvorfor gør I det? Alt, hvad vi gør, det er jo for at cater for komforten for vores tech-folk. Fordi de vil gerne være forkælet, vi vil gerne forkæle dem, vi vil gerne have, at de bliver hos os, og ikke hoppe over til et andet sted, hvor de måske forkæler dem endnu mere. Og det er okay, det er sådan, de er meget eftertragtede. Jeg tror, du er den mand, jeg hørte for mange år siden. Det er ikke for, hvis jeg render lavet til rygklapperi, men ordet agil første gang. Ja, det er korrekt. Det er jo sådan et kerneord, ikke? Ja, vi er jo også nogle af dem i dag, der snakker meget om quantum computing. Nå. Det er der ikke så mange danske tech-virksomheder, der snakker om. Men vi taler meget med vores kunder omkring quantum computing, selvom at det ikke rigtig kan bruges til så meget lige nu. Men det kommer det sikkert til. Og det, der gør, at vi har fingeren på pulsen, det er jo, at vi har den her konferenceforretning, som man kan sige, hvis man er sådan en skarp analytiker, siger, hvorfor gør I det? Ja, det gør vi, for vi har behov for hele tiden at vide, hvad der er lige omkring hjørnet. Og det er rigtigt, at agil, det er jo mere end 20 år gammel. Og ja, det var på vores konference, det blev nævnt første gang. Så det er ofte, at nye teknologier, også fra de store tech-koncerner som Google og Microsoft, at de kommer første gang, de lancerer noget, så gør de det på vores konference. Det er ikke nødvendigvis deres VPs, der annoncerer det. Det kan være, at det er nørderne fra teamet, der har udviklet det, og det de får lov til at tale på en lille konference som vores. Hvis man sidder derude og lytter og er interesseret i Trifork, men man ved ikke helt, hvornår man skal købe aktien, er der nogen sådan milepæle, man kan holde øje med over det næste stykke tid som investor? Ej, det tror jeg, vi skal tale med Lav om. Altså der skal man læse... Jeg er jo ikke ekspert i IT. Ej, man skal læse analytikernes rapporter, det vil jeg jo sige. De er jo sat i verden for at undersøge tingene grundigt, og dem har vi jo møder med ofte. Og de spørger jo om rigtig mange ting, så de har jo en god forståelse for vores forretning, og ligesom får forklaringer på alle tal, hvad de betyder. Og har du nogen sådan indikation af, hvad det er, analytikerne de sidder og venter på lige nu? Altså, de venter jo på, om man holder sin guidance, og vi kan se her, at Netcompany og Trifork var lige lidt bedre, end de havde regnet med, og det er jo godt. Man kan sige, det er jo det, man altid skal, hvis lige man er 1% eller 2 bedre, end de havde forventet, så er alting godt. Hvis man svinger for meget, både positivt og negativt, så er det ikke så godt. Så det er jo desværre den udfordrende del ved jobbet, det er, at vi skal ligesom være fortune tellers. Altså, og vi skal helst ramme plet. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide i hvert fald herinde. Når nogen, der kommer ind med nogle... Har du styr over risikoen? Hvordan styrer du risiko i sådan en butik? Altså, det kan man sige. At styre risiko, det handler jo først og fremmest om, at man har et steady flow af talenter. Vi kalder det en talent stream. At man ved, hvem man vil ansætte i morgen. Så alle vores forretningsunit skal helst vide, hvem de vil ansætte i morgen, hvis de får en ny ordre, de ikke havde forudset. Så skal man jo sørge for, at man hele tiden primer kunder, ligesom med graviditetsmappen. Og der var vi så 20 år under at prime den. Så man skal både så til vinteren og næste vinter og næste vinter igen. Så det er den måde, man gør det på. Det er den måde, vi reducerer risiko på. Det er desværre alt, hvad vi har tid til i dag i torsdagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Jørgen, for at komme ind i studiet til os. Tusind tak til dig, Lars Svendsen, for at være her som altid. Og mange tak til vores producer, Niels Malmos. Bodil Johanne Gansen er tilbage i morgen.